Wesoło kończąc właśnie. Okej. 24 top wszechczasów. Zapraszamy. 1 stycznia 2018 roku. Od 9 do 21. Autopromocja. A na trójkowym zegarze właśnie wybiła 4. Dzień dobry. Przy konsolecie Halina Leszczyńska, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Witamy Państwa i zapraszamy na 2 godziny z, chciałem powiedzieć, z samą nową muzyką, tak jak zawsze. No nie, nie będą to pełne 2 godziny, myślę, że tych nieznanych dźwięków będzie mniej więcej połowa, a przynajmniej nieznanych nazw będzie mniej więcej połowa, no ale okazja, by ładnie zakończyć rok, jest w roku tylko jedna. W związku z czym tym serdeczniej Państwa na dzisiejszy Mikrokosmos zapraszam. Revelations and

Reminiscencje będą też dzisiaj, tak, bo ta płyta, której słuchaliśmy przed chwilą, to ukazała się już ponad miesiąc temu, ale jakoś dziwnie do mnie nie trafiła wtedy, kiedy się ukazała, a zespół jest z Mikrokosmosem od samego początku istnienia zespołu, czyli od pierwszej epki wydanej we wrześniu 2012 roku. Wprost z Florydy, Roadkill Ghost Choir. Dziś chyba można powiedzieć, że to przedstawiciel nurtu, którego czołowym zespołem będzie The War on Drugs. Myślę, że tych podobieństw na nowym albumie, który nazywa się False Youth etc., trudna nazwa, ale to nieprawdziwa młodość i tak dalej. Chyba w ten sposób trzeba było tłumaczyć. Takich dźwięków podobnych do War on Drugs jest na tym albumie sporo i myślę, że jeszcze do tego albumu dzisiaj wrócę. Jeżeli chodzi o same początki, to teraz też będzie przedstawiciel początku, ale początku audycji. Zespół The Pineapple Thief, Bruce Sword, postanowił odświeżyć swój debiutancki album wydany w 1999 roku i z przyjemnością sięgam choć po jedno nagranie z tego pierwszego albumu Abducing the Unicorn. A dzisiaj audycja, a właśnie, bo zajrzałem na naszą stronę mikrokosmos.info.pl. Dzisiaj audycja na żywo, oczywiście, że audycja jest na żywo. Audycja nie jest na żywo tylko wtedy, kiedy są święta i kiedy jest urlop, a poza tym zawsze jest na żywo. Dlaczego? Bo nie ma czasu, by nagrywać, a poza tym to większa przyjemność jest taką na żywo audycję prowadzić. I już. W związku z czym oczywiście, że na żywo i gdyby mieli Państwo jakieś pytania, jakieś prośby, jakieś tematy, które chcieliby Państwo poruszyć, to oczywiście zapraszam na naszą stronę również mikrokosmos.info.pl, ale działają też adresy, które działają zawsze w trakcie trwania programu, czyli grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl i jeszcze SMS-y 71 335. Bruce Sword i The Pineapple Thief, Mysterious Extra Track. Pineapple Thief. Tak kończył się ten album z 99 roku. O proszę, pani Katarzyna z Krakowa się melduje. To znaczy, że państwo wyspani chyba są, jeżeli o tej porze się słyszymy. The Serpent Power to kolejny zespół, który wystąpi. Płyta jest całkowicie zwariowana. Nazywa się Electric Loony Land, czyli taki rysunkowy. Na okładce różowo-zielony, amarantowo-zielony taki potwór, który pije jakąś jakiś napój z puszki. Muzycznie za ten pomysł odpowiedzialni są muzycy The Coral i The Zootons, czyli jesteśmy w Liverpoolu. Liverpool pod koniec 2017 roku brzmi tak. Przed chwilą wyczytałem, że zespół Serpent Power istniał pod koniec lat 60. i prawdopodobnie prezentował właśnie taką muzykę, ale nie. To jest zupełnie nowy zespół. Zespół, który to jest chyba druga płyta. Na ich koncie płyta Electric Loony Land. I należałoby chyba traktować ją tak, jak sugerowałaby okładka. Ze sporym przymrużeniem oka. Straight ahead, I przypadku tego drugiego nagrania od Serpent Power, czyli nagrania Howling, to już niekoniecznie końcówka lat 60., to gdzieś pewnie 80., a może nawet później. Serpent Power z albumu Electric Loony Land. A ja chciałbym się jednak uczepić tej końcówki lat 60. I zaprezentować Państwu nagrania, które Państwo znają. Tutaj nie będzie to żadne odkrywanie, nic nowego. Ale jest taka artystka, która zawsze pojawia się. Co roku się pojawia w ostatnich dniach roku. No i ma urodziny 29 grudnia. Myślę, że 29 grudnia to nikt nie pamięta, żeby sprawdzać, kto ma dzisiaj urodziny. Ale będzie nagranie, które oryginalnie pochodzi z 1969 roku. Potem będzie nagranie, które napisał Nick Cave. A to wszystko dlatego, że na rok 2018 Marianne Faithfull zapowiada nowy album, na którym między innymi Nick Cave, Ed Harcourt, Mark Lanegan i tu lista na pewno będzie dłuższa. Nie znam jeszcze daty premiery, nie znamy jeszcze ani jednego nagrania, ale z przyjemnością po Marianne na koniec roku sięgam. Marianne Faithfull, najpierw Sister Morphine, a potem Late Victorian Holocaust. Now we come to what I call Junkies Corner. And of course we start with the great Sister Morphine. Here I lie in my hospital bed. Tell me, Sister Morphine, when are you coming round again? Oh, I don't think I can wait that long. You see, my pain is so strong. All the other patients say they've never seen a man with such pain. Just trying to score. but it just goes to show things are not what they seem. Please, Sister Morphe, turn my nightmare into dream. Oh, can't you see I'm fading by? And that this shot will be my last. Sweet cousin cocaine, lay your cool hands on my head. Hey, come on, Sister Morphe, better make up my bed. Oh, you know. And you can sit around and you can watch the clean white sheets stain red. The Goulburn Road with starlight in our blood, over the bridge, along the canal. It was a late Victorian Holocaust path. We were star babies in the dark, throwing up in meanwhile park, sleeping in each other's arms. Happy we were beyond harm. Sweet little sleep. My dreams are yours. By the primary school, with moonfire in our hearts, past the Westbourne, past the car. It was a late Victorian Holocaust, but wow, we were starving as the day began. Up the stairs and at a run, and sleeping in each other's arms. Happy we were, and beyond harm. Sweet little sleep. Our dreams are yours. Ach, zasłuchałem się w tą Marian Faithful, bo to jakieś 13 minut muzyki w sumie się uzbierało. I chyba wrócę do domu i włączę sobie tę płytę No Exit z 2016 roku, z którego te nagrania pochodziły, bo jakoś poczułem potrzebę by Marianne Faithfull posłuchać. Negative Capability to będzie tytuł albumu, ale daty jeszcze nie znam. I tak jak powiedziałem, tutaj znowu goście i zestaw muzyczny, tak jak w przypadku zespół, podobnie jak w przypadku ostatniego studyjnego albumu Marianne Faithfull. Carlos Tipa, nie wiem czy Państwo pamiętają takiego pianistę. Trafiła do mnie jego nowa płyta i myślę, że 4 minuty z takimi dźwiękami też nam dobrze zrobią. Thank you. To w Monachium takie piękne dźwięki. Carlos Tipa proponuje Sculptures, to tytuł albumu. Myślę, że całkiem udane połączenie właśnie tych dwóch pojęć i muzyki, którą Carlos prezentuje i ten tytuł. Myślę, że jak najbardziej odpowiada. Album ładny, jak zwykle. Zresztą nie zaskakujący. Nie, jest taki, jak być powinien. A następny utwór, którego wspólnie, mam nadzieję, posłuchamy, tu już zdecydowanie bardziej zaskakujący. Choć po ostatnich wydarzeniach i ostatnich płytach ten głos... Najpierw usłyszałem Państwo głos wokalistki. Nie udało mi się dotrzeć do jej imienia i nazwiska, ale chwilę później pojawi się głos mężczyzny i tutaj już wątpliwości nie będzie. Powiem tylko, że jest to ostatni utwór na długiej, długiej, długiej płycie ze ścieżką dźwiękową, którą ten pan napisał. Pozostawiam Państwu przyjemność rozpoznania. Myślę, że wszystko jasne. Ten pan nazywa się Serge Tankian. Dotarłem do informacji Jowa. Tak nazywa się wokalistka, która tutaj wystąpiła. A film, a ścieżkę dźwiękową do całego filmu, który nazywać się będzie Furious i pojawi się w roku 2018, napisał Serge. A to nagranie finałowe, czyli napisy końcowe. A Fine Morning to Die. Serge Tankian i Iowa. Wracamy za moment. Autopromocja. To będzie rozmowa z kimś, kto doskonale odnajduje się w świecie kwarków, leptonów, bozonów, ale także z kimś, kto spełnia wielkie marzenie poważnej części ludzkości o prowadzeniu badań w największej maszynie świata, legendarnym wielkim zderzaczu hadronów. I choć ten ktoś ma wybitny, ścisły umysł, to jest także niepoprawnym marzycielem. Zapraszam na spotkanie z profesorem Krzysztofem Meissnerem w sobotę po 6:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. To już za godzinę i jakieś 10 minut. A tymczasem na antenie Trójki audycja Mikrokosmos, Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy 2 godziny z kawałkiem. Ten kawałek zajmie nam nagranie zamykające nowy album Roadkill Ghost Choir.